سب نے پڑھ لیے تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھے تو پڑھ لیں بھائی، میں نے تو پڑھ لیے تھے، یہ بہت ضروری ہے، وظائف کا اہتمام بہت زیادہ ضروری ہے، ہر شر سے حفاظت رہے گی اس کی، نفس و شیطان سے بھی حفاظت رہے گی، زندگی کو غفلت میں ہی گزارنا چاہیے، کیونکہ دل ہے، اب دل کو عادت بنا لینی چاہیے کہ یہ وظیفے اور ذکر کے ملتوی، ذکر میں جا مجھ کے ابھی تھوڑا روکا ہوا ہے تاکہ ہم وہاں جا کے سب مل کے کر لیں ذکر دریا کنارے. شیخ غیر الشاغل لا یکون فی تعلیمہ برکۃ، جو شیخ اللہ اللہ نہیں کرتا، عمل صالح نہیں کرتا، اس کی تعلیم میں برکت نہیں ہوتی. اس لیے علماء کو چاہیے خود بھی عبادت اور عمل صالح کریں، اللہ کا نام لیں پھر ممبر پر آئیں. خلوت سے جلوت کے مزے ہیں، باطن سے ظاہر کے مزے ہیں. جب خلوت کا مزہ لے لیا، اب جلوت کا مزہ بھی لو. اچھا، اب جب دین کی طرف بلاؤ گے اور عاشقانہ بلاؤ گے، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں، تو کچھ حاسد پیدا ہو جائیں گے اور ستائیں گے، تو تم ان کی برائیوں کو اچھے اخلاق سے دفع کرنا. وہ ہے نا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، پھر آگے ادفع باللتی ہی احسن کا فرما رہے ہیں حضرت. یہ آیت نازل کر کے اخلاق حمیدہ سکھا دی ہے. فیہ تعلیم للاخلاق الحمیدہ، جو تم سے برائی کرے اس کو برائی سے جواب دو. محرومی فرماتے ہیں کہ میرے سامنے دو آدمی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے کہ اگر تو ایک گالی دے گا میں تجھ کو 100 گالیاں دوں گا. مولانا نے فرمایا تم مجھے 1000 گالیاں دے لو اور میں تمہیں ایک بھی گالی نہیں دوں گا. دونوں اسی وقت تائب ہو گئے. تو کوئی برائی کرے تم اس کو برائی سے دفع کرو، پھر کیا ہوگا؟ کاننا ہوں ولی حمیم، گویا وہ تمہارا دوست بن جائے گا. اگر پورا دوست نہ بنا تو کاننا کا کاف ضرور داخل ہو جائے گا، یعنی ستانے سے باز رہے گا. بازے کی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ چاہے کتنا ہی ان پر احسان کر دو لیکن وہ باز نہیں آتے، تو اتنا ہو جائے گا وہ کھلم کھلا ستانے سے باز آ جائیں گے. تو کاننا ہوں لگا کر اس میں ان لوگوں کو بھی داخل کر دیا، ورنہ اعتراض ہو جاتا کہ میں نے فلاں صاحب کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کیا لیکن وہ مجھے ستانے سے باز نہیں آئے. تو کاننا ہوں ولی حمیم، گویا کہ وہ گہرا دوست بن جائے گا، یعنی ستانے سے تائب ہو جائے گا. اور آگے وما یلقاها الا الذین صبروا، اخلاقی بلندیوں کی عظیم دولت انہی کو ملتی ہے جو مجاہدہ کرتے ہیں. صبر کے معنی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے مجاہدے کے لکھے ہیں. وما یلقاها الا الذین صبروا، یعنی اللہ نہیں ملتا جب تک کہ مجاہدہ نہ کرے. اور صبر کی تین قسمیں ہیں، الصبر فی المصیبہ، مصیبت پر صبر کرنا، مصیبت آ جائے تو اللہ پر راضی رہے کہ ضرور اس میں میرے لیے کوئی خیر ہے، یہ یقین کرنا فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، مصیبت کو اپنے لیے خیر سمجھنا فرض عین ہے. یہ نہ سمجھو کہاں سے مصیبت میری قسمت میں لکھی ہوئی تھی. جن جن کو نزلے ہو گئے تو اللہ کی طرف سے بیماری بھی. مفتی محمد حسن امرسی رحمۃ اللہ جامعہ اشرفیہ لاہور کے بانی حکیم الامت کے اجل خلیفہ تھے، حضرت والا فرما رہے میں نے بھی ان کی زیارت کی ہے، ان کے جنازے میں میں بھی شریک ہوا تھا. دیکھیں بھائی کہاں ایک مار تو آ گیا، بس یہاں رکیے گا بیگ مار چلے. فرما رہے ہیں کہ مفتی محمد حسن امرستی رحمۃ اللہ علیہ ان کی نماز جنازہ میرے شیخ شاہ عبد الغنی پھلپوری رحمۃ اللہ نے پڑھائی. ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب تھانہ بھون اپنے شیخ کے خدمت میں اصلاح کے لیے 40 دن لگا رہے تھے. حکیم الامت سے عرض کیا حضرت آج گھر سے خط آیا ہے، سب بچے بیمار ہیں، بیوی بھی بیمار ہیں، اس کی وجہ سے بہت تشویش میں ہوں. تو مفتی صاحب چونکہ مقبول اور منقول کے امام تھے، حکیم الامت نے انہیں جواب بھی منطق والا عطا فرمایا. فرمایا مفتی صاحب جب مومن کا اعتقاد مقدر پر ہے تو پھر اس کو مقدر ہونے کی کیا ضرورت ہے. پھر حضرت ثانوی رحمۃ اللہ نے یہ آیت پڑھی، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا ہوا مولانا. لنا کا لام یہاں نفع کے لیے، مومن کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تو اس میں مومن ہی کا فائدہ ہے. مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے اس میں سراسر مومن ہی کا فائدہ ہے، کیونکہ اس میں چار ہی صورتیں ممکن ہیں. حضرت والا فرما رہے ہیں چیلنج کرتا ہوں پانچویں کوئی صورت نہیں، کہ مومن کو تکلیف دے کر اللہ تعالیٰ 100% فائدہ اٹھا لے. ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمیں تکلیف دے کے اللہ فائدہ اٹھا لے؟ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ناممکن ہے، کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ بندوں کا محتاج ہونا لازم آتا ہے اور وہ سارے عالم سے بے نیاز ہے، لہٰذا یہ صورت محال ہے. دوسرا صورت یہ 100% نہیں بلکہ 50% اللہ فائدہ اٹھا لیں، اور 50% بندے کا ہو 50-50 یہ بھی ناممکن ہے. اس میں بھی اللہ کا محتاج ہونا لازم آتا ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ بندے کا فائدہ ہونا ہو, بندے کا فائدہ ہو نہ اللہ کا فائدہ ہو, جس کو چاہا نزلہ کر دیا, جس کو چاہا کھانسی دے دی. کتنے دوستوں کا آج نزلہ ہو گیا بیماری وہ ٹھنڈک کی طرح سے, جس کو چاہا نزلہ کر دیا, جس کو چاہا کھانسی دے دی, جس کو چاہا بخار دے دیا, کسی کو غم دے دیا, کسی کو ایکسیڈنٹ کرا دیا. تو بے فائدہ کام کرنا, فضول کام کرنا اللہ کی عظمت کے خلاف ہے. اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں. اب چوتھا رہ گیا, صرف ایک ہی شکل باقی رہ گئی کہ ہر مصیبت میں اور ہر تکلیف میں 100% مومن ہی کا فائدہ ہے. سبحان اللہ, حضرت مفتی صاحب نے فرمایا, اسی وقت دل میں برف کی طرح ٹھنڈک آ گئی, تسلیم اور رضا کی کیفیت طاری ہو گئی, اور ہم سب کو اس کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ سے مانگنا چاہیے, اللہ میں تسلیم اور رضا دے دے کہ جس حال میں رکھیں آپ میں اس میں راضی ہوں. اس میں حضرت والا کا شعر ہے, کیف تسلیم و رضا سے ہے بہار بے خزاں, صدموں میں بھی اختر رنجیدہ نہیں, صدموں میں بھی اختر روح رنجیدہ نہیں. یہ ہو گیا مصیبت صبر پہ کرنا. اب دوسرا ہے, الصبر عن المعصیہ, گناہوں سے بچنے پر صبر کریں. انسان کو گناہ کے لیے بڑی بے چینی ہوتی ہے, تو اس کے نہ کرنے پر صبر کریں. اور تیسرا ہے, الصبر علی الطاعات, نیکیوں پر جمے رہنے پر صبر کرنا. جو معمولات ہیں ان کو ذرا ذرا سے بہانے سے مت چھوڑو. اب سنیے گا ہمارا نا, سنیے گا, ایک چھینک آ گئی بس سب وظیفے چھوڑ دیے. چھینک ایک آئی وظیفے سارے چھوڑ دیے. یہ بھی ایسے ہی ہمارے, ذرا سے سر میں درد ہو گیا, اللہ کا نام ہی لینا چھوڑ دیا. یہ بہت پیارے حضرت والا تھے, ایک چھینک آ گئی بس سب وظیفے چھوڑ دیے کہ آج تو مجھے زکام ہو گیا. اگر ابھی 1,00,000 روپیہ کہیں مل رہا ہو زکام کے ساتھ میں اور دوا, زکام کے ساتھ میں اور دوا کی شیشی ہاتھ میں لیے بھاگا چلے جائے گا. مگر اللہ کا نام لینے کے لیے بہانے کرتے ہیں کہ آج طبیعت میں سستی ہے, کاہلی ہے. تو وما یلقاها الا ذو حظ عظیم, جو لوگ ہم کو خوش کرنے کے لیے ہر مصیبت پر راضی رہتے ہیں, گناہوں سے بچنے کا غم اٹھاتے ہیں, جو ہم کو راضی کرنے والے اعمال پر جمے رہتے ہیں, یہ نعمت نہیں عطا ہوتی مگر بڑے نصیب والوں کو. یہ نعمت ہر کسی کو نہیں ملتی, دشمنوں کو تو دی ہی نہیں جاتی, دوستوں میں بھی بڑے قسمت والوں کو دی جاتی کہ وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں, اور جو خاص اولیاء اللہ ہوتے ہیں. اور آگے سبحان اللہ, یہ سنانی تھی اصل بات. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, جب تمہیں کوئی ستایا, تمہیں غصہ آئے, تو شیطان غصے کو اور بھی بھڑکائے گا. مارو اس کو, اس نے ایک لگایا ہے, اس کو دو لگاؤ. اور کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دو, یہ لوگ یہی کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دو. اللہ تعالیٰ اس آیت کو نازل کر کے تعلیم دے رہے ہیں, وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ, اگر تم کو شیطان وسوسہ ڈالے, انتقام لینے کے جذبات کو بھڑکائے, تو تم فوراً اللہ سے پناہ مانگو. فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, حضرت نے اس سے تین مسئلے تصوف کے بیان قرآن کے حاشیے میں لکھے, مسائل السلوک میں حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ نے. اللہ والوں کی جو تشریح ہوتی ہے تفسیر, اس کی بھی عجیب حکمتیں. یہ سنانے کے لیے میں نے یہ بات کتاب اٹھائی ہے, اس کا نام ہے کیف عشق الہی, نیا موعظہ بالکل تازہ بتازہ. فرمایا, نمبر ایک, کاملین کو بھی وسوسے آ سکتے ہیں, لہذا وسوسے آنے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے. نمبر دو, وسوسے کا آنا نقصان بھی نہیں دیتا. حضرت لکھتے ہیں, جو اللہ سے پناہ مانگے گا اس کو وسوسے نقصان بھی نہیں ہوں گے بلکہ مفید بن جائیں گے, کیونکہ اسی وسوسے سے وہ اللہ کی طرف رجوع ہو رہا ہے. رجوع اللہ کی برکت سے سب خیر بن جائے گا, جو غفلت تھی وہ بھی دور ہو گئی. مثلا کسی بچے کو محلے والے نے 10 ڈنڈے لگائے, تو اب ابا کو پکارتا ہے کہ ابا دوڑو, سب مار رہے ہیں. ارے ظالم, یہ ڈنڈے لگے تو ابا یاد آیا. تو وسوسوں کے ڈنڈے سے کبھی اللہ تعالیٰ اپنا ربا ہونا یاد دلاتے رہتے ہیں. نمبر تین, جو دعوت اللہ کر رہے ہیں, اللہ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں, وہ بھی اللہ کی پناہ چاہنے میں اور غفلت سے حفاظت میں اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے رہے ہیں, غفلت سے معمون نہ ہو. اور ورنہ اللہ تعالیٰ کیوں فرماتے ہیں فاستعذ باللہ, سید الکاملین صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون کامل ہو سکتا ہے. تو دعوت اللہ والوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ نفس و شیطان سے مطمئن ہو جائیں کہ میں پیر ہوں یا مرشد ہوں یا شیخ ہوں یا بیان کرنے والا ہوں یا عالم ہوں یا خلیفہ بن گیا. فرماتے ہیں وہ بھی اللہ سے ڈرتے رہیں, غفلت اور شیطان کے مکر و تدبیر سے اللہ کی پناہ مانگتے رہیں. انشاءاللہ وہاں سناؤں گا تاکہ سب دوستوں کو یہ اشعاریں گھٹا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری صافی. اور یہ ماشاءاللہ اس کتاب میں چھپوا دی ہے مولانا سہیل صاحب, ماشاءاللہ اس معاملے میں بڑے وہ کہاں کہاں سے باتیں لے کر آتے ہیں. اور اس نے پوری تفصیل لکھی ہے کہ مشاعرہ ہو رہا تھا رات کے تقریباً 2 بجے, خواجہ صاحب کا نمبر آیا, خواجہ حسیز حسن مذہب رحمۃ اللہ علیہ کا, حکیم الامت خلیفہ تھے, بڑے عاشق مزاج تھے, رومانٹک مزاج. بہت عرصے بعد ان کی بدنظری چھوٹی جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ آخری علاج یہ فرمایا تھا. کیونکہ عاشق تھے, عاشق کے لیے تو بہت عجیب معاملہ ہوتا ہے. فرمایا کہ بھائی بس اب آخری علاج یہ ہے کہ اگر اب تم نے بدنظری کی 1 مہینے تک تم میرے پاس نہیں آؤ گے. بس وہ ان کی پھر بدنظری کی علاج ہو گیا. کتنا زبردست ہے, پہلے تو بہت نفلیں پڑھوائیں. فرمایا حضرت میرا مزاج تو عاشقانہ ہے, مجھ سے ابھی تک نہیں چھوٹ رہی یہ بدنظری. بس پھر وہ آخری علاج جو ہے کام بنا گیا. اس لیے اللہ والوں سے ان کے غلاموں سے علاج کرواتے رہے, انشاءاللہ اللہ کا فضل ہو جائے گا. اور جب خواجہ صاحب کا نمبر آیا, لکھنؤ میں پورے ہندوستان کا مشاعرہ تھا, تو لوگ ان کو دیکھ کر ظاہر کو دیکھ کر ہنس رہے تھے. لمبا قد تھا, سرخ و سفید رنگ, سفید داڑھی, سفید ٹوپی, سفید لباس. ایک آواز آئی یہ مسجد نہیں ہے, لوگوں نے طنز کیا یہ مسجد تھوڑی ہے, یہ کون سے شخص آ گئے. کسی نے اذان دینی شروع کر دی. ایک نے کہا غلط جگہ آ گئے حضرت. خواجہ صاحب مجمعے کی بدتمیزی کو نظر انداز کرتے ہوئے مائک کے سامنے تشریف لائے اور اپنے مسحور کن ترنم اور والہانہ انداز میں نواز شریف کا مطلع پڑا. مجمع ہوٹنگ کے موڈ میں تھا اور کہاں اس مطلع کے بعد سناٹا چھا گیا. مقرر کی آوازیں آنے لگیں. خواجہ صاحب نے دوبارہ یہی مطلع پڑا. اب جو دانت کا طوفان اٹھا تو کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی. جب غزل ختم ہوئی تو ایک اور کی فرمائشوں نے پنڈال سر پر اٹھا لیا. فجر کی اذان تک مجمع نے خواجہ صاحب کو اسٹیج سے اترنے نہیں دیا. اب آپ بھی ملاحظہ فرمائیں, اس غزل کے 52 اشعار ہیں, انشاءاللہ یہ سناؤں گا. اس سے مراد یہ ہے, ساقی سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے, یعنی ان کی زلفوں کے بارے میں اشعار کہے گئے ہیں. انشاءاللہ یہ اشعار یہاں سنائے جائیں گے. بہت پیارے اشعار ہیں. بیاد مرشد عالم حکیم شیخ العرب العظم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کے, ہمارے موجودہ مرشد نے اس کو اس کتاب میں چھپوا دیے, حضرت شاہین اقبال اثر صاحب, مولانا شاہین اقبال اثر صاحب کے اشعار ہیں. جب راہ دل تھا کہ جو سالک ہے وہ بکری پالے, بکری کا دودھ پیے, اس میں ٹھنڈی تاثیر ہوتی ہے, دماغ کی خشکی دور ہوگی. اور فرمایا دریا کنارے جائے اور وہاں جا کے اللہ کا ذکر کرے, وہاں بشاشت ہوگی, دماغ میں تھوڑی خشکی دور ہوگی. مگر ایسے وقت جائے اس وقت لڑکیاں نہ ہوں. جن کی بیویاں ماشاءاللہ نیک ہیں تو حضرت والا نے فرمایا ان کو گھمانا بھی چاہیے کبھی کبھار, تھوڑا کڑکی نہیں کرنی چاہیے, کبھی کبھار تھوڑا خرچہ کر کے. بیچاری گھر میں بیٹھی رہتی ہے پورے دن, پردے والی ہے, تو کبھی اس کو گھمانے لے کر آئیں. اپنے علاقے میں کوئی ایسی جگہ ہو, گھاس لگی ہو, دریا ہو تو بہت اچھے. جام شوروں کا یہ پوائنٹ آپ کو دکھا رہے ہیں, اتنے لوگوں کو ماشاء اللہ اتنے لوگوں نے فیضیاب ہوئے ہیں اپنی بیوی کو لا کے. جہاں بھی ہم جا رہے ہیں بہت سے دوست یہاں اپنی بیگم کو لے کر آئے. میں عزیز اللہ خوش ہو جائے گی, مولوی میرا خوش نہیں ہے, ماشاء اللہ مولوی سے شادی کی, اچھا کیا میں نے, ماشاء اللہ مجھے گھماتا بھی ہے. ہر وقت تو نہیں, کبھی کبھار گھمانا بھی چاہیے. بیچاری گھر میں بیٹھی رہتی ہیں, پردے والی ہیں, بچوں کی تربیت کرتی رہتی ہیں, ہر وقت بچوں کے پیمپر بدلوا رہی ہیں, کیا کر رہی ہیں, اور پخانہ دھلا رہی ہیں, پیشاب دھلا رہی ہیں, کھانا پکا رہی ہیں, ساس کی باتیں, بہو کی اور نندوں کی باتیں, فنا کی باتیں, غم سہتی ہے وہ بیچاری ذہنی طور پہ. تو اس کو لے کر آنا چاہیے کبھی کبھار گھمانے کے لیے. اور جتنی استطاعت ہے تو اتنا تھوڑا کچھ کھانے پینے کو بھی ساتھ لے کر آنا چاہیے, ورنہ بولے گی لے کر تو آ گئے آپ کیا کریں گے, جھک ماریں گے آپ. کچھ کھانے کے بھی ساتھ لے کر آ جاؤ, بسکٹ لے آئے, چاکلیٹ لے آئے, ڈیری ملک 10 روپے والی بھی آتی ہے, وہی لے آؤ. بھائی آتی ہے کہ نہیں چاکلیٹ, لڑکیوں کو پسند ہوتی ہے, عورتوں کو.